بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب متى يقطع التلبية. باب دے پا بیان دے کی چی حاجی او محرم با تلبية کلبس کئی، دا تلبية دا ختمی دو وقت کم دے. دا دا اہل علم فمنز کی اختلافی مسئلہ دا. مذهب دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دا دے چه حاجی او محرم کله حرم لورسیدو نو دی به تلبیه بس کی، خو بیا چې کله د مکینا میدان عرفات لذین دوباره به شروع گئی. او یو طائفه د اهل علم داوی چې کله میدان عرفات له حاجیزی نو تلبیه به بس کی. دا د عائشه، سعد ابن ابي وقاص، علي ابن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعین نقل دی چې کله حاجی میدان عرفات لذین و تلبیه به بس کوي. دا قول امام مالک رحمت الله علیه نه خو غور سره دا قید لګی چې د یوم عرفه د زوال الشمس پورې به تلبیه وې دینه پس به بیا بندي. حسن بصری رحمت الله علیه دا قول کړی خو غوي چې کله د عرفه پر ورځ باندې حاجی په میدان عرفات کې جمع بین الصلاتین کې د ماسپخین او د مازیګر نو دغه نه به تلبیه بنشي. جمهور علما دا وایي چې حاجی به تلبیه وایي تر دې چې د اختر پر ورځ باندې جمره عقبه د شیطان غغټ سلیولي. خو بیا د جمهور په مابینس کې دا اختلاف دی چې دا جمره عقبه کله ولي نو لومبني گیټي وشتو سره به تلبیه بس کوي کنا چې کله د دې وشتو نه فارغ شي تر ووم گیټي وشتو پورې. نو احناف او شوافع دا وایي چې نه څنګه لومبني گیټي ولي تلبیه به بند کی. او امام احمد رحمت الله علیه وایي چې نه، چې کله ووم گیټي ولي او درمی د جمری عقبی نه فارغ شینو تلبیه به بس کی. د گیټو د وشتو په دې دوران کې په دې وخت کې بمده تلبیه وای او د تلبیه د بندې دو کټ کې دو اغټې مینه ده تر دې چې د دې نه فارغ شي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيوي دا تلبيكي استمرارو ترديك جمرة عقبة وشتدلوي أختر برز. اسناد ده حدیث سیده ده روایت ده متفق علیه. حدیث دلیل ده جمهور اهل علم ده پارا چه تلبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ترده چه جمر عقبه ویشتا. امام احمد رحمت الله علیه چه وی ده مذهب ده بعض اصحاب الحدیث امنه چه ده جمر عقبه ده اخیرانی کانی ویشتو پوری با دا تلبیه په دې کې استمرار وی او دا به حاجی وی. دا غوډه پر دلیل حدیث د ابن خزیمه ده په صحیح ابن خزیمه کې روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د فضل ابن عباس نراغله دی وی افزت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه ويكبر مع كل حصات ثم قطع التلبيه مع اخر حصات. زده نبی صلی الله علیه وسلم سره د میدان عرفات نو واپس راغلی وم نو همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه وی تر دې چې جمره عقبه وښتا. د هر گیټي وښتو سره به الله اکبر وی بیا وی تلبیه بس کا مع اخر حصات د اخیرنی گیټی وشتو سره. ابن خزیمه رحمت الله علیه وی چې هاذا حدیث صحیح مفسر لما ابهم فی الروایات الاخرى. دا صحیح حدیث دی او د کی تفسیر دی د هغه مبهم روایت چې پاغي کې راغلی چې رما جمرۃ العقبه. نو دا جمر عقبه وشتل کلو حتى اتم رميها چې د دې وشتل پوره کړ دغه حدیث کې دی ثم قطع التلبية ما اخر حصاة. جمهور اهل علم دا وایي چې د دې مقصد دی ثم قطع التلبية ما اخر حصاة. دا وایي د فضل ابن عباس رضی الله عنه خپل فهم نه نور صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجر نقل کینو پاغي کې دا نشته او دا نه دی نقل چې غي دی د رمی په اثنا او دوران کې تلبیه وی بلکې د هر گیټي وشتو سره به الله اکبر وی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات. مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سار وختي تلیو د منا نه عرفات لا. من الملبي ومن المكبر. بعضی په مونږ کې تلبیه وی او بعضی الله اکبر وی. اسناد د حدیث صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی. امام نسائی په سنن کبرا کې. نو دې حدیث کې امدادی چې په دې تلبیه ویلو کې استمرار او تر دې چې میدان عرفات له حجاج تلل. باب متى يقطع المعتمر التلبيه. باب د په بیان د دې کې چې معتمر بکله تلبیه بس کوي داغه د تلبیه د بندیدو او ختمیدو وخت کم دی. د جمهور امت رائے او مذهب دا دی چې معتمر کله مطاف لره ورسی او د عمرې طواف شروع کړي د حجر اسود استلام وکړي نو دغه وخت کې به د تلبیه بند کړي. دا د تلبیه د بندېدو او ختمېدو وخت دی. بعض اهل علم دا منسوب دي چې کله د مکی آبادۍ له ورسېدو نو معتمر به بیا تلبیه بند کړي او دغه د تلبیه د بندېدو وخت دی. خو دغه قول غیر معتبر دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. تلبيه بوي معتمر ترديش استلام د حجر اسود كي يعني ابتداء د طواف چكي د استلام الحجرنا. نو په دغه وخت کې به تلبیه بس کی. قال ابو داود رواه عبد الملك ابن ابي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. امام ابو داود وی دا حدیث د عطاء ابن ابي رباح نه عبد الملك ابن ابي سليمان او حمام نقل کړه خو موقوف په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې. او محمد ابن ابي ليلى چې تنه نقل کړي دا حدیث نو دا مرفوع ذکر کړي. محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى د سيء الحفظ دي ضعيف دي غير محتج به راوي دي. نو حدیث د حمام او د عبد الملك ابن سليمان د عبد الملك ابن ابي سليمان دا سیده چې موقوف ده په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې. نو وقف ده حدیث سیده دا غی ده رفع ده. امام ترمذی هم ذکر کړی دا حدیث. ابن ابي شيبه په المصنف کې دارنګي امام بهقي په سنن کې. نو راجح خبر په حدیث کې دا چې دا موقوف ده په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما. په داسې مسله کې موقوف هم په حکم د مرفوع کی وی چې صحابی داسې خبره ذکر کی چې هغه غیر مدرک بالرای وي او په قیاس باندې داغي وینا نکیږي، نو دا په حکم د مرفوع حدیث کی وي. او بیا خاص کر هغه صحابي چې دا خبره وکي چې هغه د اهل کتابو د کتابونو نه د اخذ او داغي نه د نقل باندې مشهور ني، اخذ د اهل کتابونو نه کوي، نو هغه چې غیر مدرک به رائے خبرو کی دا په حکم د حدیث مرفوع کی وي. باب المحرم يؤدب غلامه، باب د په بیان د دې کې چې محرم خپل غلام له تأدیب ور کوي، رټنا او زجر ور کوي، نو آیا دا جایز دی کنه؟ نو د غلام خپل کشر او د ما تحت تأدیب په حالت د احرام کې دا اگر چې جایز دی، خزان ساتل تن اولا او بهتر دی. قال حدثنا ابن حنبل حا وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال اخبرنا ابن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سروتي ودهج بنيت باني حتى اذا كنا بالعرج تردي چې مون عرج مقام لرسیدلیو، دا عرج د وادي فرع سره یو ځای راتلو. وادي فرع اوسم په دینم باندې مشهور دی، سړی چې د مکی نزی مدینه لا د مدینه نه رواني مکی لزی، نو په لار کې یو منطقه راځي چې غیله وادي فرع وای، نو دا عرج مقام لرسیدلی. ونزل رسول الله صلی الله علیه وسلم ونزلنا، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورنۍ را کوشو او مونږ هم را کوشویو، دمه کول آرام کول. فجلست عائشه رضی الله عنها الى جنب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجلست الى جنب ابي، و عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم اړه خلناستوا او زه د خپل پلار اړخ لناسته وم د ابو بکر رضی الله عنه په خوا کې. وکانت زماله ابي بکر و زماله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده، د رسول الله صلى الله عليه وسلم او د ابو بکر رضی الله عنه سورلی او پاغي باندې چې دا غي د سفر کم سامان پروت دا یو. زمالین مراد اصل کې بعير يحمل عليه الطعام والمتاع، اغه اوخ لوی چې پاغي باندې د سفر سامان خوراک سکا او توخه انساني خوي، نو دا غي مرکوب او پاغي باندې چې کم د سفر ساز او سامان او اغه یو. مع غلام لابي بکر، دا غي د ساز او سامان د ابو بکر رضی الله عنه د غلام سره. فجلس ابو بکر ينتظر ان يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره، نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ناس تو انتظار کولو دا چې دا غلام راشی، نو دی راغ او د دسر اوخ نو. قال اين بعيرک، اغور لوی اوخ دسکو. قال اضللته البارحة، ویا خو ما بیگار وکړ د رخ شو درانا. قال فقال ابو بکر بعير واحد تضله، ابو بکر رضی اللہ عنہ لوی خیو اوخ د وغتا رکو. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، ابو بكر رضي الله عنه شروع شو چې دا غلام والو ټکولي او رسول الله صلى الله عليه وسلم خندا کولا تبسم کول مسکیو، ويقول فرمایلی انظروا الى هذا المحرم ما يصنع، وګورئ دې محرم نه دی لاسکی حالت احرام کې دی غلام ټکای. قال ابن ابي رزمه فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقول، د دین رسول الله صلى الله عليه وسلم نور سټکی نو سی واکړي، انظروا الى هذا المحرم ما يصنع، دی محرم لو ګورئ دی لاسکی و یتبسمو او غی مسکیو خاندل تبسم کولو. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. محمد ابن اسحاق په دې کې مدلس راغلی او په صیغه د عن سره دا روایت د یحیی ابن عباد نه نقل کړی. ابن ماجه په سنن کې دا حدیث د عبد الله ابن ادریس په سند باندې نقل کړی د محمد ابن اسحاق نه عن یحیی ابن عباد. نو حدیث کې دا مسله ده چې تادیب د غلام د ماتحت ترټل دا د رب العالمین په دې قول کې نه دی داخل چې فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ځکه دا که چرته په دې کې داخل وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه منع کړی وي، خو صرف دومره ورلوي چې انظروا الى هذا المحرم ما يصنع. نو په دې کې اشاره ده دی چې محرم لدا نه دی پکار، خو که چرته داسې وکړ نو دا د دې آیات په حکم کې نه راځي، داسې ممنوع نه دی چې یو سړی د پی ګننګاریږي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج کې نه راځي. باب الرجل يحرم في ثيابه. باب د په بیان د دې کې چې یو سړی د احرام نیت کړی په خپل جامو کې، صادرونه د احرام نه وي اوستي او په جامو کې د احرام نیت کړی حج او عمره لتلی، نو دې بس کوي. نو چې کله د لپته ولګي په مسله باندې پوه شي نو دې به دغه جامې وباسي، صادرونه د احرام به اغوندي، او د جمهور په نیس په د باندې دم دی. بعض اهل علم وي چې په حالت د جهالت کې دا کار کړی نو دم هم پی نشته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سمعت عطاء أن أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوكسر أغلو أو أغي بجعرانة مقام كيو. دا جعرانه یا په کسری د جیم او سکون د عین د رابع مخففه دا جعرانه، او اکثر اهل علم دا وایي چې دا جیم مکسور دی، دغه شان عین هم مکسور دی، را مشدده ده جعرانه. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وایي دا تشدید د را چې دی دا خطا ده، خو صحیح قول دا دی چې دا خطا نه ده، بلکې د اکثر اهل علم رایا دا ده چرا مشدد جعرانا. دا د مکی او د طائف په منځ کې یو ځای دی چې د مکی مکرمینه تقریبا 15 کیلومتره لري دی. نو په دغه جعرانا مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابي راغله و علیه اثر خلوق، په د باندې د زعفرانو او د خوشبویي رنگو داغي اثراتو په، او قال سفره یا زیړ رنگو په د باندې، ځکه د زعفرانو رنگ زیړوالي طرف لمایل وي، خوشبويي هم دا غي ناراضي. د زعفرانو د رنگ د اثرات د په بدن باندې وو چې په دې باندې سر یا ګیر رنگ کړي وا. بعض روایتو کې دا سی راغلي چې علیه جبته علیها اثر خلوق، دیو چوغا غستې و چې پاغي باندې د دې زعفرانو د خوشبويي اثراتو. نو د دواړو احادیثو منځ کې څه تعارض او څه تضاد نشته، په بدن باندې د غرنګ او خوشبوئی موجود و او په کپړو باندې مو و علیه جبتون، او په د باندې یو چوغا وا چوغې مغوندې و، خوشبوئی اثرات او داغي رنگ پیو، او بل طرف له جامیم اغوستی وی. فقال یا رسول الله کیف تأمرنی ان اصنع فی عمرتی. نو تپوس کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تمال څنګه حکم کې چې زپ عمره کې سو حکم. فانزل الله تبارک وتعالى علی النبي صلی الله علیه وسلم الوحی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العالمین وحی رولې غلا. فلما سري عنه، هر کله چې د وحی غ کیفیت دا غین لری کړی شو د سوری معنا د کشف عنه د وحی چې کم کیفیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شروع شو د کیفیت چې ختم شو قال نو وی فرمایل اين السائل عن العمره هغه سائل د عمرې کم د چې د عمرې بارکی تپوس کولو او چې دا زه حاضر یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی اغسل عنك اثر الخلوك او قال اثر السفره ورلوی چې د خوشبوئی دا رنگ یا د زعفران او د زیړواله د دې د خوشبوئی د ځان نلر کا واخلع الجبته عنك او دا جبد مباسا کما چوغه چې تا اچولې واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك په عمره کې مداسه کوا لکه څنګه چې په حج کې کړی دینه معلومی ګیدا چې د حج طریقه غله ورتله خو ته پوس د عمره کولو باقی اعمال داسه کوا لکه څنګه چې په حج کې ادا کړی نو دا په عمره کې ادا کا ابن العربی رحمت الله علیه ذکر کړی چې په زمانه د جاهلیت کې د عربو طریقه دا وا چې کله به حج کولو د حج د پاره به احرام تړلو نو جامې به لر کې ځان به د خوشبوئی نه ساتلو د احرام غسادرونه به ځان نه تاوکل او کله چې به عمره کول نو په دې کې به تساهل کول کله به جامې اغوندي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلزکه و چې دا عمره او حج یو شی دی څنګه چې د حج د پاره جامې استل دي د احرام سادرونه دي دا رنګ څنګه چې د حج د پاره ځان د خوشبوئی نه ساتل دي نو د غشانتي د عمره د پاره مدي نو ځکه ورلوي چې وصنع فی عمرتك ما صنعت فی حجتك اسناد د دې حدیث صحیح دی دا حدیث د متفق علیه د بخاری او مسلم کې مراغله حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې د دې حدیث نه امام محمد ابن حسن الشیبانی دارنګ امام مالک رحمهم الله استدلال کړي چې حاجی او معتمر بداسي خوشبوئی نه استعمالی چې داغي اثر دی د د په بدن باندې رستو پاتې شي د احرام نه مخکې به مداسي خوشبوئی نه لګي چې د احرام نه پس داغي اثرات پاتې وي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابي له حکم وکړو چې ستا بدن باندې د خوشبوئی کم اثرات دي نو دا تو وینځه مخکې دا مسله ذکر شوې و چې بدن باندې هغه خوشبوئی لګول چې رستو د هغه اثر پاتې وي نو دا جایز او روا دي د جمهور په نیز باندې خو مذهب حنفی دا دی چې داسې خوشبوئی په بدن باندې نه لګي چې د هغه اثرات تی باقی وي جمهور علما دا وایي چې د یعلا بن امیہ رضی الله عنه دا واقعه او کیسه چې دا په جعرانه کې و او دا په اتم کال د هجرت باندې و په دې کې اختلاف د اهل علم نشته او بل طرف لا د عائشه رضی الله عنها روایت چې دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوشبوئی لګولا دا غي په سر باندې مخکې ذکر شول چې دا غي پړک او برېخنا به بیا د احرام نرستم دا غي په سر مبارک کې سرګندیدا او دا خوشبوئی ور لعائشه رضی الله عنها حجۃ الوداع کې لګولې او حجۃ الوداع په اتفاق د اهل علم سره په لسم کال د هجرت باندې نو اخیرا نه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې په بدن باندې اغي د خوشبوئی پریخي د چاغي اثرات په حالت د احرام کې باقی وو او بل په حدیث کې دا مسلم دا چې چا د احرام په حالت کې ناسین یا جاهلن سه خوشبوئی لګولا خو بیا ور لسم دستی په تو لګی دا نو دا خوشبوئی د ځان نه لرکا نو په د باندې سه کفاره نشته امام مالک رحمت الله علیه وی کچرته په دې کې اوږد وخت تیر شوی نو بیا په کفاره لازم ده امام ابو حنیفه او امام احمد رحمت الله علیه مطلقاً وی چې په دوان دی کفاره واجب دا د دې کفاره بور کوي کدا کار ناسین کړی ک جاهل نه کړی خو جهل او هیر سره کدا کار کړی نو د اخرت مؤاخذه پی نشته او قصدن عمدن ک کړوی نو بیا په د اخرت مؤاخذه م دا او د دنیوي کفاره م نه به او چې ناسین جاهلنی او کینو بیا په صرف دنیوي کفاره ده او اخروی مؤاخذه په د باندې نشته. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو عوانه ابو عوانه چې د نومو وضاح ابن عبد الله اليشكري عن ابي بشر د ابو بشر نوم د جعفر ابن ابي وحشيه عن عطاء عن يعلى ابن اميه وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه بهذه القصه دا فبل سند باندي مصنف رحمه الله عليه دغه مخکی واقع او حديث ذکر کوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه صحابي لویلو اخلع جبتك فخلعها من راسه تدلا چغو باسا نو د خپل سر نه دا چغه استوا. وساق الحديث او حديث ذکر کړه بیا د مخکی حديث پشان چې دای ور لویلو چې ته اصنع في عمرتك ما صنعت في حجك حجك چې د څنګه اعمال کول نو د شانتی په عمره کې مکوا. اسناد د حدیث سید مسند احمد وغيرها کې راغله. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء بن ابي رباح عن ابي يعلى بن منيا عن ابيه بهذا الخبر. مخه حدیث کې ذکر شو یعلى ابن امیہ او پدې کې دی یعلى ابن منیا دا منیا د یعلى مور وا او امیہ پلارو. نو یعلى ابن منیا د خپل پلار نه دا حدیث نقل کړي. قال فيه پدې حدیث کې دام ذکر کړي. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزعها نزعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم له حکم کړو دا چې دا جبه دی وباسي په استو سره. ويغتسل مرتين او ثلاثا او دي وينزي دو پيري يا دري پيري. وساق الحديث او مخي حديث غنتي حديث ذكر كده ده حديث امام بخاري او امام مسلم رحمه الله عليه په صحيح کې راوړی په مختلف اسانيد باندې د عطاء ابن ابي رباح نه اغه د صفوان صفوان ابن يعلى ابن اميه د خپل پلار نه په هغه کې دا قول نشته چې ويغتسل مرتين او ثلاثن دو پیری یا دری پیری بی وینزی بنا بر تخیر یا بنا بر شک. پس ایهنو که صرف دار آغلی چه دا خوشبویی دا خلوق دا کم اثر دنو دا بوینزی او ور سر دار آغلی چه دری پیری وینزی پا آغی که تخیر یا شک نیشتا چه دا یا شک دراوین واقع شوه یا بنا بر تخیر ور لویل شوی دی چه دو پیری وینزی یا دری پیری وینزی. نو وینځلو دا حکم چې ده د دې لپاره نه چې غنی دا پلیت دی د پلیتې نه وینځل شي بلکې دې لپاره وینځل دي چې خلوق هغه اثر زایل شي د خوشبوې هغه رنگ او داغي بوی ختم شي. وساق الحديث يزيد بن خالد الهمداني الرملي دا حدیث دا ذکر کړل لکه مخکې چې حدیث تفصیلا ذکر شو. قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. رسول الله صلى الله عليه وسلم له سرية بجعرانة مقام كراغلو وقد أحرم بعمرة إحرام دو عمري ترلو نيت دو عمري كرو وعليه جبة أو أغيو كوت أو يو جبا چغا غستوا وهو مصفر لحيته ورأسه حال لاده چه ده پا گیره و سر بانده زافران لگولی و رنگ ورکره و ده زافران و غزیان. وساق الحديث او ده عقبه ابن مكرم ده حدیث ذکر کرده لکه سنگه چه مخی مفصل ذکر شو. اسناد ده حدیث سیده ده حدیث امام مسلم سیده که روڑه دارنگ امام نسائیم پسنن که ذکر کرده. په دې احادیثو کې دا دي چې کله یو سړی د احرام نیتو کې د جامع اغوستې دي جوبې اغوستې ده نو دا جوبه به وباسي داسې به نه کوي چې دا دی اوشلی ځکه بعضې اهل علم دا ویلي چې دا به وباسي نه ځکه دی چې کله دا جامع وباسي او د مرۍ نه رویستې په سر باندې تیری نو چور کې د په سر باندې د کپړو هغه سوری راغی او داسې شوه چې په سر باندې څه په سر کړي دي نو داسې به نه کوي بلکې را ګریوان به وشلی او د خپو د طرف نه به لاندې وباسي یا کشلی یې نم خود لاندې د خپود طرف نه به وباسي، د سر طرف نه به برنو وباسي. دا حدیث امام بهقی په خپل سند ذکر کړي، په اخر کې دا دی امام قتاده وی چې ما عطا ابن ابي رباح لوي كنا نسمع انه قال شقها، مونږ دا اورېد دي چې دا کمیس په بیاشلې د لاندې طرف نه به وباسي. نغوي هذا فساد والله عز وجل لا يحب الفساد، دا خو فساد او نقصان دی، الله رب العالمین نقصان نه خوخی چې خپل جامع او کپړې د انسان وشلې او په لاندې طرف د خپو په طرف دی وباسي. ذکر امام طحاوی رحمت الله علیه په خپل سند باندې حدیث دا جابر ابن عبد الله رضی الله عنه کې دا ذکر کړی، جابر رضی الله عنه چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناستو په جمعات کې، نو سړی کمیس وشلولو د دې گریوان نه تر دې چې دا کمیس د خپو د طرف نه ویستو. نو بعض اهل علم دې طرف له ذهاب کړی دی چې محرم بجامې داسې نه وباسي لکه حلال سړی چې څنګه خپل کمیس وباسي، ځکه دې کدا کار وکینو په دې سره خود د سر پټیږي او دا په محرم باندې حرام دي. نو حکم دې ورل چې دا جامې بشلې او د خپو په جانب باندې به وباسي. او جمهور اهل علم دا وایي چې بل ينزعه نزعا، بس عام څنګه چې کمیس سړی وباسي دغه شان ته به وباسي. حدیث د یعلى بن امیه رضی الله عنه ورل دلیل دی، ځکه په محرم باندې تغطیه الراس حرام او ممنوع نه دی، ځکه سر د پاسه کده چتر یونی وایا سه کپړه پیونی وي شنو دا د لجایز دی. سر باندې به داسې کپړه نه کیږي چې هغه د ټوپۍ په منځلی وي او د دې سر د پاره جوړ شي وي چې د سر د پټ شي. نو دا جامع او قمیص چې وباسي دا غه الباس منهی عنه نه دی. نو د ابراهیم نخعی او د امام شعبی رای او مذهب دا دی چې کله یو سړی د احرام نیتو کی او د قمیص غوستې نو دا بشلې د خپو د طرف نه به وباسي. عطا ابن ابي رباح امام عكرمه دا وایي چې نه، عام انسان حلال چې څنګه قمیص وباسي نو د غشانت به محرم او مباسي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.